Nsellmilkom mill-istudio ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela il-Malti illum idejat ta' żmienna. Flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Wara li fil-programmi ta' qabel rajna xi ħaġa min-natura ta' lingwa u allura semmejna xi funzjonijiet li l-Malti bħala lingwa qiegħed jaqdi, issa jista' nippruvaw inwiġbu l-mistoqsija. Allura x'nifhmu aħna b'Malti tajjeb? Din il-mistoqsija tqanqal bosta mistoqsijiet oħra bħal pereżempju min jiddeċiedi xi jkun Malti tajjeb, l-influenzi barranin hemm bżonnhom, għataw lokal Malti safi. Naturalment dawn ma nistgħux inwiġbuhom kollha fi programm wieħed imma nippruvaw inwiġbu għal inqas ftit minnhom matul is-sensiela. U biex nibdew ħa nippruvaw inwiġbu mistoqsija oħra li fil-programmi ta' qabel aħna diġà konna għamilna aċċenna liha. U din il-mistoqsija hija x'nifhmu b'Malti tal-lum. Għaliex il-programm hija il-Malti tal-lum. Sawa. U b'mod dirett issa mbagħad nispjegaw naturalment kif niżviluppaw il-programm, sa ngħidlek. B'Malti tal-lum nifhmu il-Malti komuni kif użat fis-soċjetà ta' żmienna. Issa din hija kelma importanti żmienna għax aħna qed nitkellmu fuq it-tieni deċennju tas-seklu 21. Jiġifieri ma rridux immorru lura lanqas lejn tmiem is-seklu 20, jiġifieri fid-disajnijiet tas-seklu 20, qed niftehmu x'għataw min jaħseb bil-mentalità ta' 20 sena ilu. Dak li kien jgħod 20 sena ilu m'għadux jgħod bil-fors kollu fi żmienna. Jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq Malti tajjeb u xiera kif imħaddem f'kull aspett soċjali tal-lum. Nerġa' nirrepeti llum huwa t-tieni deċennju tas-seklu 21. Aħna hawnhekk meta nsemmu s-seklu 21 anke fil-ġraja Maltija hemm ħafna affarijiet li wieħed irid jispjega. Biss il-Malti fis-seklu 21 daħal minn lingwa biss ta' pajjiż sar wieħed minn lingwi biex ngħidlek internazzjonali tal-Unjoni Ewropea. U b'Malti tal-lum ukoll nifhmu il-mitkellem u l-miktub. Ġifieri it-trasmissjoni tal-Malti bil-fom u bil-kitba. Dan huwa punt importanti għaliex kultant dak li ngħidu għall-mitkellem ma japplikax għall-miktub u viċi versa. Sewwa ġifieri din biex inkunu ċari naf li llum in-nies qegħdin jagħmlu dil-distinzjoni, però għad hemm min ma jagħmilx dil-distinzjoni, sewwa jaħseb li aħna għandna nitkellmu kif nikdbu. Din jkolli hija idea daqsxejn mawġa biex ngħidu hekk għax. Mhux hekk l-affarijiet, imma dan f'programm ieħor se niżviluppaw dak il-ħsieb. Kif għedna fil-ġimgħat li għaddew ukoll nużaw il-lingwa primarjament bħala mezz ta' komunikazzjoni ma' bnedmin oħra. Kull wieħed waħda minna naqsmu mal-komunità li fejha ngħixu. Ħażna ta' kliem u tifsir. Interessanti il-kelma tifsir. Jiġifieri jiena u inti se lejn nistgħu niftehmu għaliex ta' qabilna qablu. Waħna iwritna dak il-qbil sewa illi il-kliem għandu jkollu dak it-tifsir. Pereżempju jekk niġi jiena darba fost l-oħrajn u ngħidlek silejn il-kelma siġra jiena rrida tfisser ktieb. Dak li konna ngħidu ktieb jien se ngħid siġra. U ftaħt is-siġra u bdejt naqra pereżempju. Ma jsirx dan, nifhmu għaliex għax hemm il-qbil, hemm il-qbil li kifat aħna. Inna nirtuħ ħafna sewa li siġra hija differenti minn ktieb. Mbagħad hemm ukoll il-konvenzjonijiet li bihom dal-kliem jidħol fi struttura biex iwassal il-messaġġi partikolari. Il-konvenzjonijiet, jiġifieri hawnhekk qed nirreferi għall-grammatika. Sa l-grammatika tista' tkun il-grammatika tal-kelma u l-grammatika tas-sentenza. Sewa, u mbagħad hemm magħhom ukoll naturalment anke l-idjomi. Nispera li f'din is-sensiela konna ċans ukoll narawhom bħala konvenzjonijiet illi aħna qegħdin nużaw, jekk għadna nużaw, għax hawn min jgħidlek l-idjomi rridnihom, ma naħsibx li rridnihom, warrabna xi wħud, però nużaw ħafna minnhom anke mill-antiki u anke ħloqna oħrajn jew importajna oħrajn. Anke l-idjoma tinbidel. Issa il-kellim Malti dejjem għandu għad-dispożizzjoni tiegħu il-vokabularju u regoli grammatikali allura u dawn jgħinuh biex jikkomunika l-ħsibijiet u sentimenti tiegħu. Iktar minn hekk ukoll dana jużhom ukoll biex iħaddem varjetà sħiħa ta' stili. U din għall-komunikazzjoni naturalment issir mat ieħor ma jistax il-lingwa tkun iżolata. Jekk jiena għalkemm aħna l-aħħar darba għadna għalek, kultant inti tkun waħdek qed taħdem u toqgħod tredden imma dak huwa aktar biex jgħin il-ħsieb tiegħek. Imma ma nimmaġinax dan illi jkun job full time illi ħin kollu żejrin hekk. Il-lingwa ma taqdix hekk, il-lingwa hija soċjali. Issa, il-vokabularju ta' kull bniedem mod partikolari, kemm dak li juża l-bniedem mod attiv għax ħadmu hu, u kemm dak li jaraf, jiġifieri dak li jirċievi, jisma', jiżdied aktar ma jikber dak li jkun minħabba l-edukazzjoni u l-esperjenzi. Sewwa ma' kull esperjenza aħna nżidu l-vokabularju tagħna. Imma il-ħażna tal-lingwa żgħira jew kbira tibqa' sistema li hija biss realtà psikoloġika għall-individwu jekk ma jkollux mezz biex jesprimiha f'termini li jista' jaqrhom jew jisbaħhom xi membru ieħor tal-komunità lingwistika li jkun qiegħed fiha. Jiġifieri dan qed ngħidu dak li għadna qabel il-lingwa trid il-min ipartata. Hawnhekk għandek komunikazzjoni tagħmel komuni. Irrid jagħti l-sistema forma konkreta. Inutli ngħid jien għandi ħafna kliem f'moħħi, la jekk jien m'għandihomx sustanza konkreta, jew bid-diskors, jew nkella bil-kitba, jew b'xi mezz ieħor li l-bniedem jista' jkollu, dak ikun biss aspett astratt. Irrid ikun hemm mela it-trasmissjoni. Iż-żewġ forom komuni ta' trasmissjoni huma dak li tiġi semmejna il-ħsejjes tat-taħdid bil-form, jiġifieri il-Malti mitkellem, u s-sinjali viżivi bil-kitba, sewwa jiġifieri il-Malti miktub. Dawn huma fost l-aqwa kisbiet li għandu l-bniedem it-taħdid, jiġifieri il-lingwa mitkellma, jitqies il-mezz primarju tal-lingwa kemm għall-individwu u kemm għall-komunità il-bniedem jitwieled jitkellem jew kellha jiżviluppa l-kliem sewwa. Ma jitwilidx jikteb, per eżempju, jiżviluppa il-kitba, meta jikber ftit, jiżviluppa. Nibdew nitkellmu ħafna qabel ma nibdew nikbu. Il-kitba titqies bħala mezz sofistikat li jiżviluppa mit-taħdid. Fis-sens li oriġinarjament il-kitba tibda tipprova tirrifletti l-ħsejjes tat-taħdid. U din issa qed nieħu s-sistema jiena mhux biss tal-iżvilupp tal-kitba, imma anke tal-iżvilupp tal-bniedem. Meta aħna nibdew nagħlmu l-itfal iż-żgħar kif jiktbu, tibda b'dawk li huma komuni. Per eżempju, fil-każ tal-Malti m'għandhomx l-aħnu l-akka, meta dawn ma jħossuhomx ħafna drabi, qed tibgħu mgħattihom dawk l-affarijiet li huma kapaċi jiddiljaw magħhom barra minn hekk. Fil-ħajja ta' kuljum bosta minna jinqdew bit-taħdid biex iwasslu l-lingwa kemm bħala kelliema u kemm bħala semmiha, ħafna aktar mis-sinjali viżivi, jiġifieri aħna aktar nitkellmu milli nikdbu. Sewwa hawn min jikteb iktar ma dak huma l-eċċezzjonijiet. Edna li b'Malti tal-lum nifhmu Malti tajjeb u xieraq kif imħaddem f'kull aspett soċjali ta' żminna. U hawnhekk minnu fih titfaċċa mistoqsija oħra. X'i determina l-Malti korrett? Jiġifieri kif se niddeċiedu xi jkun il-Malti korrett tal-lum? U min se jiddeċiedi x'inhu il-Malti tajjeb? Naħseb mistoqsija importanti ħafna. Ħafna. U ħanibdew bil-parti tal-aħħar. Min se jiddeċiedi x'inhu Malti tajjeb. Sewa. U hawnhekk jiena san semmi fil-ftit ħin li għandna erba' ħanajdulhom proċessi li jistgħu jiddeċiedu x'inhu Malti tajjeb. L-ewwel wieħed jista' jkollna entità soċjetà għaqda li tiddetermina li l-Malti għandu jinkiteb hekk jew il-Malti għandu jingħad hekk. Sistema jiġifieri ħansejħula soċjetà. Right? Aħna tradizzjonalment kellna l-Akkademja. L-Akkademja tal-Malti. L-Akkademja tal-Malti, li kienet l-aqda tal-kittieba tal-Malti, meta twaqfet fl-1920. Ġifiri, għaw għandek dil-entità illi tiddeċidi issa. Mela, ħanieħdu dan il-punt. Tajjeb illi kollok entità għaqda illi tiddeċidi kif jinkiteb jew kif jingħad il-Malti. Fil-każ tal-ġrajja Maltija, x'aħna għandna fil-ġrajja tagħna għandna storja rikka wkoll għax għaddejna kważi minn kollox aħna esperjenzi li għaddew anke pajjiżi oħra sewwa. Għandna l-esperjenza illi allavorja jkollna din l-entità li tiddeċiedi, għal vor jekonna l-akkademja, hemm il-problemi. Meta tiddeċiedi, sa fil-prinċipju din l-entità qed hemmhekk biex tigwida u tagħti dak li hu tajjeb. Però mbagħad ikollok il-problemi. Ħana raw daqsxejn mill-ġrajja Maltija, però dak li se nitkellmu silejn huwa fuq il-kidba. Mhux fuq il-mitkellem. Mhux fuq il-mitkellem. Sissa fil-ġrajja Maltija qatt ma kellna xi entità li pruvat tindaħlilna kif nitkellmu u nispera li qatt ma jkollna. Jiġifieri allura jiena u inti ma nibqgħux ħielsa niftehmu. Però fuq il-kidba iva dejjem kien hemm. Qed nelimina wkoll hawnhekk l-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni wkoll hija entità li isa tiddetermina għalhekk inti x'tikteb, qed niftehmu ġifieri qatt taħt dan il-punt. Però ħa mmorru daqsxejn mill-ġrajja Maltija. U x'ġara? Fis-seklu 20 l-Akkademja tal-Malti kienet stabbiliet ir-regoli tal-kidba. U fost dawn ir-regoli tal-kidba għandna l-famuża regola ta' doppja je u doppja we meta jaħtu ma' konsonanti oħra. Per eżempju, jiena fil-sistema tagħna għandna il-verb ta' tieni forma sawwar bil-we doppja sawwar. Issa, meta jiena dak il-verb nikkonġugaħ u ngħid huma sawru, il-we taħbad li ma' konsonanti. Allura, regola tajt ma niktiebx waħda minnhom il-we tinkiteb singla. All right? Għatġi seqa u R-U. U l-istess bħal sajjar. Sawa, għandek sajjar bil-je doppja fil-mamma, mbagħad huma sajru, je re. Dik hija regola li stabiliet l-Akkademja. Imma ġara, illi kien hemm min din ir-regola ma qbdijiex. Fosthom il-professura Kulina fid-dizzjonarju tiegħu siba doppja, pereżempju ma' konsonanti, u anka il-professur Pietru Paul Sajdon. Żewġ professuri apposta ġifieri għax kienu jaqblu huma fuq sistema oħra. F'dak il-każ li ma issa. Jekk aħna se ħanħatnu. Jekk aħna sa ngħidu isma l-awtorità hija l-Akkademja, mela rridu nimxu ma l-Akkademja, ma fi żmien li qed insemmu ma kellix saħħa legali, kellha saħħa tradizzjonali. All right? U ħafna imxew magħha. Però kien hemm oħrajn qalu l-istrina għandna żewġ professuri qed jagħmlu qed jgħidu hekk. Pereżempju l-għaqda biblika imxiet ma' dak li kiteb Sajdon. Qed niftehmu allura dik ir-regola ħaduha. Hekk u applikawha hekk. Qed niftehmu. Issa, inti staqsejtni allura liema l-aqwa tkun. Ma nistax ngħidlek dik jew dik għax kif qatt saħħa legali ma kienx hemm. Però kieku jiena aktar nirrispetta l-għaqda milli nirrispetta lill-individwu, issa tgħidilhom l-individwu huwa professur tal-Malti. Iva vera u kellu raġun. Kellu raġuni tiegħu għaliex għamel. Fil-fatt rid tinsaqsik, għaliex kien hemm resistenza pereżempju lejn din il-forma. Kien hemm u ma rridu jibgħu konsistenti mal-ħsieb illi meta inti għandek konsonanti doppja u taħbad ma' konsonanti tibqa' hemm, allura kisser bisse doppja ta' t-tieni forma, meta jiġu kisru tħallija se rew sewa u tagħmel sens. Huma għandhom raġun loġikament qed niftehmu, però fil-prattika mbagħad jiġifieri meta aħna qed nieħdu il-ħoss, il-jew l-we tradizzjonalment aħna konna nsejħulhom semi vokali, sewa jiġifieri kważi laqas għandhom funzjoni sħiħa. Fil-kunċett Malti ta' konsonanti sħiħa, meta jaħtu ma' konsonanti huma jiddajfu ħafna u ma tkunx issa taqrom doppja ma' konsonanti oħra sajjru. Ma tgħidiex, għaliex għax biex il-je taqra u l-we l-istess. Biex inti taqrom doppji, inti irid ikollok żewġ sillabi u magħhom fuq iż-żewġ naħat irid ikun hemm vokali. Sejjer ara hekk. Nifmuha fonoloġikament. Jiġifieri hawn min għandu raġun. Imma il-punt tagħna huwa li kellna entità iddeċidiet regola u mhux kulħadd żamm magħha. Mela din l-idea ta' x'aħna qed nippruvaw nwieġbu min jiddeċidi x'inhu Malti tajjeb. Hawnhekk ħolqot ilna din l-ambigwità kif qatt inti. U ġustifikament inti qatt ta' min sa' tkun tajba l-verżjoni. Mek għandek, mux kun bniedem tal-ħabba gods, professuri jgħidu, sawa. Mela, għawnek għanna dik il-problema. Issa, ħan semmu problema oħra, l-istess, mil-ġraja Maltija u l-Akkademja u koll. L-Akkademja stabilitu koll kienet, sawa, illi il-klim ta' nisel barrani li daħal fil-Malti għandu jinkiteb skont il-fonetika Maltija. Sawa, u allura waħda mill-eqdem li bdiet tinkitebek il-kelma futbol, u TBOLE, right? U ek, dik il-regola kienet titħaddem. Però din il-regola sabet oppożizzjoni qawwija, anka fi żmiena. Tifhem? Infatti kien hemm ħafna ma ridux illi jimxu magħha dik, u fid-disajnijiet, ħafna mill-kittieba, pereżempju, fit-tmeninijiet u d-disajnijiet ukoll, ħafna mill-kittieba dik injorawha. Tantu hekk li meta mbagħad il-Kunsill Nazzjonali tal-Irsien Malti ħa il-funzjoni tal-Akkademja, lew waħda mill-affarijiet li għamel xi tliet snin ilu kienet illi jerġa' jeżamina din ir-regola. Jani demu s'issat m'hemmx deċiżjoni finali fuqha, imma din ir-regola qiegħda tiġi reveduta għax kien hemm oppożizzjoni. Mela għaw għandna każ. L-istess każ sewwa li semmejna qabel għandek entità għandek. Naħseb jiena daqsxejn ta' għaqda li hija awtorevoli li qed tgħid x'għandek tagħmel u mbagħad ikun hemm min jinjoraha. Però ħan jiġu daqsxejn iktar qribna issa mhux l-Akkademja, issa il-Kunsill Nazzjonali tal-Irsien Malti issa da fi żmienna fis-seklu 21 qed imur lura għal tliet snin ilu. Issa sewa il-Kunsill stabbilixxa ċerti forum ta' kliem. Fostom il-famuża skont minflok bid-te. Ammen bil-me doppja, rajt għawissu bil-we doppja, ok? U dawn u koll ħolqu għatta reazzjonijiet ta' disgwit. Sawa, kien hemm min il-menta u anka spiċċaja jar il-Kunsill bit-tradiment u għadhom sal-lum. Joġġezzjonaw għaliex skont bid-te u mhux bid-de, per eżempju. Niftehmu? Issa, hawnhekk x'għandna? Hawnhekk issa għandna daqsxejn ta' differenza. Għaliex għax il-Kunsill issa għandu l-awtorità legali. Għax dak li għaddim il-Kunsill sewwa ikun bil-barka tal-Parlament. Mela, issa hawn ukoll għall-avoli għandek awtorità qawwija iktar biex ngħidlek mill-Akkademja, l-Akkademja l-awtorità li kellha kienet tradizzjonali, il-biċċa l-kbira kienet tiġi rispettata u għadha sal-lum tiġi rispettata, qed niftehmu, imma issa għandek awtorità legali u koll qed joġġezzjonaw u għad hemm min ma jridx li jiktibhom hekk speċjalment fejn għandna il-prepożizzjoni tingħaqad mal-artiklu ta' l-iskola għax aħna qed kinħossuha. Issa dik hija regola li ħarġet biex tiffaċilita t-tagħlim speċjalment maż-żgħar għax kull fejn għandek il-prepożizzjoni tingħaqad mal-artiklu kollha mingħajr eċċezzjoni. Meta qabel kienet daqs iktar komplikata. Ikun hemm fażi ta' tranzizzjoni fejn jiġu aċċettati ż-żewġ forom qed jiġu nifhmu l-eżamijiet pereżempju tal-mezzek fejn forsi sakemm tiġi adottata sistema bniedem ikun għadu qed jikteb fil-mod. Sewa. Dawn il-regoli li aħna għal-ħeffan sejħulhom l-aħħar deċiżjonijiet, sewa, dawna għaddew fl-2007 imma ingħataw sentejn ta' grazzja biex dak li jkun eħej jiruħu. Niftehmu? Sewa. Mbagħad isiru imma obbligatorji għal kulħadd. Issa, f'dak il-perjodu, sewa. Inti semmejt l-eżamijiet tal-mezzek, fl-eżamijiet l-istudenti jistgħu jiktbu jew bis-sistema l-qadima jew bis-sistema l-ġdida. Jiġu aċċettati it-tnejn li huma. Issa llum le, llum ma jistax, llum kulħadd bil-ġdid irid japplika. Ġifieri ma jfissirx li ma ssibx kodba miktubin, hekk għax ikunu miktubin minn qabel. U kif għad jiena għad hemm min qed jirreżistihom ċerti affarijiet. Però il-gazzetti huma kitba ta' kuljum, il-gazzetti ma l-ewwel adattawhom, niftehem, kultant issib xi waħda li taqbeż, niftehem għax anke bil-ħeffa dak li jkun imur għal dak li ilu li dara, għaxin ti titqis li, sa per esempio, ħna nikdbu tal edukazzjoni, immaġina jkun hemm min ilu jiktiba hekk xi 30 sena u issa f'sentej tippretendi li jneħħi dak li tgħallem fi 30 sena u dara bih, qed niftehem jiġifieri l-affarijiet xorta jridu żmien tagħhom. Imma bil-mod il-mod dak jiġu stabiliti. Però il-punt li qegħdin nagħmlu huwa li anke meta għandek awtorità dik tista' tiġi ċċallenġjata. Għan niftehmu, mela il-mistoqsija tagħna għadha hemmhekk. Min jiddeċidi xinu Malti tajjeb. Ora, daw qed jiddeċidu, però sezzjonijiet tal-poplu qed jgħidu u aħna ma naqblux. Allura x'jiġri hemmhekk żmien qed jiena parir. Sewa. Ħanieħdu idea oħra. Hawn min iserraħ l-idea ta' korrettezza fuq id-drawwa tajba, jiġifieri ikun hemm xi ħaġa li tkun ilha sejra hekk bid-drawwa dejjem titqies li hija tajba. U dina issir nazzjonali għalhekk ikollha reputazzjoni daqsxejn tajba. Issa dawn it-tagħlim x'aktarx jgħidulek li l-aqwa użu tal-Malti ġej minn dawk in-nies li jikdbu jitkellmu l-aħjar Malti, jiġifieri jgħidu li l-istandard implikat għandu jkun ibbażat fuq il-kitba ta' kittieba stabiliti. Din l-idea hija utli. Ma tippreżenta wkoll id-diffikultajiet tagħha bħall-oħra, sewa, għax anke l-aħjar kittieba kultant jagħmlu affarijiet li ma jaqblux mal-burdata tal-lum. Jew jikdbu xi forom li jitqisu żbaljati. Jiena ħa nibda minn din il-forma. Kulla anke il-kittieb dak li aħna nqisuh bħala kittieb tajjeb, ukoll jagħmel żbalji, ħa nsemmi wieħed li aħna nqisuh bħala kittieb tajjeb. Anton Manuel Caruana li tagħna Ines Farrux fl-1889, mela timmur fis-seklu 19 issa ġifieri, u Anton Manuel Caruana meqjus bħala u rispettat u meqjum bħala lew bħala wieħed mill-aqwa rumanziera li għandna, sewa, però fejn tiġi r-regola tan-numri, n-nomi ta' wara n-numri, dan jagħmlilna hekk f'kapitlu 11 jgħid 50 għala bardieri Spanjoli. Saħna jekk ngħidu pereżempju 50 soldat fis-singular, imma għala bardieri qed jużaw fil-plural wara 50 qed jiksera. U jerġa' f'kapitlu 15 jagħmel 168 xwieni oħra ta' Spanja. Xini, tiku, 68, xini, għed niftemu. Imma dim jiex regola fissala għas f'Caruana, għax imbagħad f'bnadi oħra tar-rumanz insibu 50 għala bardier, għarem hekk qed juża tajjeb, 60 għala bardier f'kapitlu 11 u 35 sena f'kapitlu 16. Issa. Użhom differenti ġifieri fl-istess. Użhom differenti. Iva, imma x'inhu jiġri hawnhekk? Fejn qed juża dik li aħna tinqisuha bħala zbal, sewa, fejn qed jagħti il-plural ma numru il fuq minn 11, all right? Dana aħna inqisuh bħala kittib tajjeb, allura issa se nagħmlu bħalu. Laqas konsistenza u hekk m'għandna. M'għandux. Qed tara x'inhu jiġri ma però aħna inqisuh bħala kittib tajjeb xorta. U qed jagħmel dawn l-iżbalji. Issa, aħna se jaħnilhom żbalji, hemm xi raġuni iva. Fl-aħħar tas-seklu 19 l-influenza kienet ħafna mit-Taljan u fit-Taljan jippluralizza. U allura hemmhekk għandek, għandek l-istess ħaġa għax illum issir din ukoll din ir-regola, pereżempju darba fuq ix-xandiri jien smajt 25 soldati. Illum forsi hija influenza mill-Ingliż, għax l-Ingliż jippluralizza, fi żmien Anton Manuel Caruana kienet influenza mit-Taljan. Li jippluralizza wkoll. Nifhemu, jiġifieri għandek din l-influenza. Mela il-punt li qed nagħmel huwa tajjeb nimxu ma' dawk li aħna nqisu li huma kittieba tajbin, ħanieħdu każ ieħor użar briffa. F'poeżija minnhom il-ħadd fil-għaxija jgħid hekk, din sa nikkwota. Warajja geġwiġija ta' mitt il-karu mija. Maħruba lejn id-dar. Ara, juża mitt il-kar. Issa illa aħna nużawhom. Ma numri minn 11 sa 19, 11 il-kar, ħalli għassa li għet juża kar u mhux karozza, ma dik imħabba r-ritmu, sewa. Imma mit il qatt m'għamilni, ġifieri hawnhekk ukoll għandna rużar briffa li hu meqjus ukoll bħala kittib tajjeb u qed jiksera. Issa inti tista' tgħidli ma din hija poeżija u jista' jagħmilhom. All right, tajjeb. Però tinsiex li fl-iskola, u dik qed tidher fl-iskola wkoll, il-liċenzja poetika mhix dejjem taħdem fuq l-istudenti. ġifiri, mux dajem jifem jajtu l-istat, għamil dak l-izbalar, ma s-sax najdu jien. Namlu jien. Un bat għanna il-kustjoni l-oħra, illi l-aħjar kittieba, dak li għanna nqisu l-aħjar kittieba, jista' jkun li fi żmienhom kienu jikbu mod illi l-lum ma għandniex narawhom. Per eżempju, l-każ ieħor illi sansemmi huwa il-kitba tal-proża, il-kitba tal-proża ta' Giuseppe Aquilina. Sawa, issa, Giuseppe Aquilina fil-proza tiegħu kien jikteb strutturi twal, sentenzi ma jispiċċaw għad, illum il-ġurnata din m'għadix moda. Kittib tajjeb ieħor diġa semmejni huwa Sajdon, sewa, illi joħloq jiġġenera forom semitiċi u dawna jinħassu illum antiki, illum ma nagħmluhx ta' xogħol. Silem, ma laħħaqniex dak kollu, però inkomplu darb'oħra mbagħad. Ekku, u b'dawk l-aħħar kummenti nġu fit-tmim l-edizzjoni tal-programm il-Malti l-lum qiegħed ta' żminna, inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-isessin minn Campus FM, inselmilkom.